إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرة بشكل يتود على جولنا لار صلى الله عليه وسلم جاءت منها جون وقدد النبي جهر جني أمبد إن ونسباب كبن الجنة يرمي لالله مجر الله النبي عليه الصلاة والسلام wan gele de halani men wonno annabi ju kala ko ina badina men aljanna ko ina nanna men aljanna o halani men kala ko ina wuddina men jeyngol ko ina hulbina men jeyngol o rentini woni na jeyay de don gede tawi Allah wadi maka julanki walla won ko jeyda e hunde ma mon jeyda o won ko yubi hen ko wiyete nyamaade ne heddi hakkune mon sombadi Allah jal newano dam anani ha ladal gal yotto anani kadi hay soda ponyam walla adadamu dayira mono newuri tan biyamo e musiddo ande wonko wonno ton ko nande halaji birdi tan ni ba sana wande mo convocation haji ba sana wande mo isfeji ba sana wande mo nini halaji mo bo annabi ju hirjini o wi ina wana sababu ke ban aljanna wi ngata julanke goro meedi mayde do nanna do nangade aw namna hol foko gullu sona kan ko julanke wonno so neddo nyamlinom do ponyataano dum o daata dum kadi ko honno ni mo andi kay o do mo andi ko ala wana ina jogi tan nasali yobde mo ko ala o kadi mo yafotonobe annabi sallallahu alaihi wasallam ka do hala dum do woni ko Allah yafuri mo nasi aljanna o do hadithu ganda ko muttafaqun alai hadithu ko Hudzaifa radhiyallahu an o sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan kana fi man kana qablakum atahu almalak o ko malikan nangi wongi ko mi aske won golle mo ko jogi da ويسنا منك ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا مدي يا ينوي مبين نواني كل أمو جمدي ويكري نتلو مغندا ونديو مئو كري مونيان دمهاني جوكيف ويمغندو من ألا وكدو على جاوز عن المعصر فأدخله الله الجنة ونمكنيتي وناتر الجنة صحيح البخاري ساجي حديثة صحيح البخاري وجنة جتر يتمنى يتفن لجوء to sahih muslim to ignore tama dara chaban jana eji daga non so Allah wadi men ken julan ko be walla ken jum hunde men walla hunde ganda neddo ari nyamli mam walla nyamade bilima hakkude mon wonnam newano dama so ari kadi ganda yobde kadi ha joni awa ko yukko jugi ko rokka ko heddi ko munno da ha hebo non tigi Allah wi andar Qur'an wa in kana zu usratin fa nadhira ila ma yasur Allah wi tayimo dewata o ko tidado munyanama hawo new Allah yusa andini ko tiida do ala Allah yu anta sadda mun jafo don ni buru mujjude mo jafo don buru mujjude anta sadda nyamaade de chakko daande Allah yu dum buru mujjude ma tinno don ganduno kay anani annabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an samha yu Allah yurmo neddo ni wiido go non mo niwe kilanguji makko so mo yeeyi ko ni wiido so haji woni kadi ganda o dahi ko newiɗo, so yeeyi ko newi, ko so cuuɗi kadi somo somo kadi ko newiɗo. Eyi ɗum ɗo woni ko hondaani. Ɓeeɗo ko geɗe ɗe ngannduɗa annabijo wi ina rokka men aljanna enen kadi harɓe ɗeeɗo mesce ɓe. Ko noon kadi haalis goɗɗo Abi Hurayra ta haalante men, goɗɗo kañum yiino ko huunde ko ina to'a yimɓe tan e dow bedda e dow laawol. Andi ɗum ɗo kay wonaa huunde tiinde no fewi, ngara tan njeyaɗo giyal walla kootal walla jullaare walla hayre walla ƴiyal ina ceeɓina e dow laawol bedda ngitta aljanna direct. No so Allah jaɓaniima gorannam, ko noon so a waɗiri sabu Allah. النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم هذا يرمي على الله مؤجر الله وينجي من أنا غره غره أن بيجون له هلا الجنة ويناتي هند ويغره غره أنا يرلو هند الجنة ويا هند تويلم أنني هو يبير الجنة شتال لك سامنا يدوم برد يدوم لا ولا أروسك وارثنهم يلتثنون تيشرلنا سامي دولك no ƴiwaale mbaɗirta ni tan walla koyne henndu ara jamma tan catal adi saame dow lekki tan hooti galle heñi addi jambere makko itti gila yimɓe ngaraa anani kana tuudi nas aljanna direct. Ɗum ɗo woni ngannduɗa sarta fiika makko naatugol aljanna. Ɗum woni golle moƴƴe gonnam famɗata. Annabijo wi la tahkiranna min almarufi cheya, koni woto jawi moƴƴere hayso ko seeɗa mbaɗi, boni kay koko boni, kono moƴƴere kay woto jawe ɗum. Annabijo sallallah alih w sallam wi hay ko portata e musiɗɗo ma tan mosanama, hay ɗum ko saɗat, hay ɗum woto rokku ɗum. Kono aɗa tumminii tan aɗa haala ko boni gonnam mo sheeɗaani heƴe mun eɗen mooli Allah. Annabijo wi oɗo kanat ngannduɗa oɗo golle makko fi shajaratin qataha min zahri tariq kanat tuudi nnas, hadis mo ngannduɗa sahih muslim to abi daoud omo toon. Ko hono noon kadi ngannduɗa annabi saw sallam jo sahih muslim to abi daoud to toon ko nasaa rajulun lam yamal hayran qat husnu shawkin an tariq, kanko moƴƴere nde ni heewaani o alaano golle moƴƴe. Kono noon nde o yiino catal no saame dow bedde tan, o yiini gonnamo addi jammere makko suppi o taƴi huɗɗitin ɗoon. Mma kana fi charatin faqatahu wa alka, anani ɗum ɗo woni fa amatahu fa chakara llahu lahu bi, Allah weltanimo ngal ɗo gollal naanni mo aljanna. Wi aljanna ko Allah ji, kanko naannata heen mo haaji. Eɗen nganndi leñol ne laaɗo Allah ngol ɗo koko yurma ngollen golle seeɗa naaden aljanna. Ɗum koye leñol annabiijo hoye heɓi, wonno annabiijo mon ko ennabi yurmeede wiyete Allah koko suɓiimo. Allah wi inna allaha stafa adama, so aɗa ƴeewa notable ene aduna hee. Allah wi suɓiima baaba adama, ay nde o yanno e goofol kanko e hawwa ɗon ɗo ɓe mbi Allah min tuubi min ngonta wattude. Rabbana zalamna, kono allah ne yiɗi tuubo o. ɗen allah wi o inni la gaffarun liman taaba, ƴewmin kom jaafo jaafanoowo kala tuubowo. A waɗi ko boni hannde tuuba o yaafo, janngo mbaɗa ko boni tuuba o yaafo, ɗum woni gaffar. Yaafo o wonaa ñalawma gooto, wonaa gootol haata, alaa ko jaafo jaafanoowo, koko hiddi tan e yaafaade. ɗum ko innde allah nde ngannduɗaa ɓurnde waɗde men rangé enen fof. Allah wi ko gaffar, anani ko jaafotooɗo hannde o yaafo janngo, o yaafo fabi janngo, o yaafimaama rowane, o yaafimaa ruftannde, o yaafotima gila ko meennoɗaa waɗde e subaako ma. ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu inna allah stafa adama, o suɓii kadi yimɓe nan toon batte tuubi. Innabi adaw innabi nuh innabi adama ɗo wi inna allah stafa adama, ey baaba waɗi goofol baaba adama o rutti. e nuuhan nuhu waɗi goofol rabbi inni zalamtu nafsi fafir li rabbi inni audu bika an asalaka ma laysa li bihi il wa ala ibrahima. ƴeew ɗo nde o ari e ibrahima, o wi ko galle ibrahima fof ko moƴƴuɓe mee, a yiyata hemo moƴƴaani ƴe tan galle ibrahima taari oɗo galle, galle ibrahima taari. Ibrahima e joom suudu makko e rewɓe makko, ƴeew o wiyete ko saara, o to wiyete ko hajara, fo jibini ko ɓiɗɗo wiye ismaila, o jibini ko biyeteɗo ishaq, taari eske o galle. ɗum ɗo woni notable en aduna ala ibrahim. anani annabio sallallah alih w sallam wiyeteɗen janngateɗen juula e makko ten jogguit galle ibrahima. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima. yanndu onoɓe ha aduna gasa, komi jeyaten hijjoore ko to saara to dogno ngannɗa, to hajara doganno e nder hakkunde safa e marwa. innabi ismaila to joƴƴinano ha zamzam yalti ɗon batteji maɓɓe, kanko oɗo debbo saara perduɗo e annabi ibrahima, woppi leñol mum, woppi wuro mum, woppi suudu ba mum, woppi galle fof. o rewi onno ibrahima riwama e wuro batte ne rewa allah gooto rewe mum. anani nde oɗo saaratu ko debbo moƴƴo, nde hajara heɓi ɓinguel nde kanko heɓani, kanko kadi rokkuno ibrahima korɗo makko hajara o. nde ɓinguel ngel heɓa gonnam, nde o hirno allah rokkimo kankone ɓinguel, o jibini ishaqa tawa ɓe naywi nasti qurana holli tawa naywi. nde wiyani malikaji ngari mbimo aɗa daña ɓinguel, hono ɗum wonirta a aliɗo wana ajuse um wa hada baali cheikha inna hada la cheiun ajibe. anani قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أيوة على آل إبراهيم إنه حميد مجيد كجوب رادو يمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حالك أجوب رادو يمر وما ينطق عن الهوى لبيا يمين جولنا لادو الله بنغاري مقوي بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحاليا كريز إبراهيم ها أدونا قتل ala ibrahima na hale en gonnam jota nan de sakiti barbe zaman muta be nan e mi salatu ibrahimi o moddan moddi ko salatu fatiha atawata on kal ibrahim o to foto hal ibrahim hale hen tan atawata on al ibrahim e mi moddi ko jawaratul kamal ton gam indena la ni woni ko arani indena la ni ala on salatu ha gas fogo mode pasuji kono ala mi dum woto hale di anani ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid anani kango na laado sallallahu alayhi wa sallam leedo mojjir ko rokka rokka liñul makko wonde ganda golle golle seeda natan aljanna je tan wodo setal likki tan itela wol aljanna direct yo alla nona men aljanna anabi hurara radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam do kadi gonam ko wanande yimbe herbe dafeji gila aynabe en haye durobe en haye kada wa kada e yimbe tan ganda njurmo do daaba tan ko wayi wonde bo joxe ko rawandu ko yimbe jawi ko annabi yi dum no meedi wonde sababu gorfo goto naati aljanna anna rajulan raa kalban yaakulu sara min al'atash fa akhadha ar-rajul khuffa fa ja'ala yaghrifu lahu fi hatta arwah fa shakara allah la fa dakhalahu aljanna ya gorfo goto ya tan ari ari dande woyru o tay don rawandu no jime mbokre he ina laaji ona metto no nan kilimun e der loofe he eler bakere hen jawa ko yere ndiyam ala anani kango wado gorko yurma ndudo rawandu ko anama jole der bundu he o jitto bami ha gabo o jitti fado makko mo jiguno fado hono biiram fado ganda kuffeje deni o waya maggo ndiyam ha hewi o wufi ngo bami gabo o ngabbi o yerni rawandu no e tangal do gollal no way joomiraado go anama yurmi mo nanni mo aljanna alla mantingal do gollal nandirimo ngal aljanna ya jew sahihul bukhari jew taifatul bari jogida walla jogida sahih al-bukhari juz garan on jewate majide shafan jidi de jatati anani halakan ala sunawi cha yo tan dum do ram batte rawandu natir dum aljanna anani ko hondani ganda dum do golle sede guldo lenyul mbada keba hen aljanna ndaw yurumede ndaw modjere ndaw teddugal wonande guldo lenyul ina jaa hen kadi neede al yatim do nay galle he suwa koy ma o yi hayso ko biye tan gorko may walla biye debbo may na acci bikkon mu eɗen gonde woni al yatim yatimul ab woni ko bamuma yatim bangal yumma bayejo komo yummum may ina famɗi men e bangal daabeje mo yummum may ɓuuri yurminade to bangal yimɓe mo bamum may ɓuuri yurminade fo wiya ko yam batte hen hakkille anani annabiji ana wo kafilul yatim fil janna o yimino e neɗo al yatimel tan ha ganda diwi ha mawni ha naati suudu aljanna direct o joofi feɗendu makko ɗi annabi ko ni min mbadata ni min koddirta وفرج بينهما جاءوا فتح الباري والجاوى صحيح البخاري حديثه إن أرتون بندرال أنني ذاك نون غاند آل يتيمي سفرر ما ماي غورنام إكون مكو أنانجي بكتا في بامة بنيران جوغي أدى نيمين أدى يرنا أدى سورة أدى هلتنا فراكي بأفياني أولي بغورنام غورنام إنغاند أي دين أفامي أنكو الجنة ديركت أسودي الجنة ما أنبي كدوم لهب أتى الجنة أنني ana wa kafilul yatim annabi ko mine neɗo al yatim awa ko nide annayi ganda ko hatani fil janna anani ɗum woni ma mata abuhu wa min addawabi ma matat ummu ko wandani bandiraɓe ɗum woni al yatim o kafilul yatim o kafil o so yiiɗi taw mo jiida al yatimel ngel so yiiɗi o jiidani e maggel tangi ta o nangi al yatim orphelin o ne'i ɗum hayso ko ajnabi yanke ta kaffala bihi yani o dari ko darani on anani jobdi makko ko aljanna direct annabi yo sallallahu alaihi wasallam wi noon tigi ɗum ɗo woni ko woni ganda ko rokkata men aljannaji ko gonnam no foti alyatimeɓe gone guure men he no foti gone galleji men he no foti ganda alyatimeɓe kaɗa hakkeji mumen anani jawɗele ndendine e wuuro gonnam nawe na waɗoye cagarta e fijirloji e gamriji e fentiji hankkadi e yiilo bangoji jeyimɓene gamato jawɗele ndendine gon alyatimen kaɗe al yatimeɓe wuuro kaɓe ɓe ardin duyyaat fi ha leyatama kono al yatimeɓe mbaɗama aban doni joni ganda ko ong ji mbattaɓe récupéré nawaɓe ganda o filina no kuji tuuba koyeɓe ndendina kalisaji mbattaɓe chrétien janggoɓe garɗo ɗo fiya yim noon tan gonnam leydi men wiya no enen leyɗele men julɓe haala al yatima are ɓuurana no footi laaɓe yaago yento piraaleede meɓemen e miskineeɓe men e rewɓe dumbaaji ɗum woni rewɓe maayiraaɓe worɓe mum en maayi ɗum waɗi hanki gonnan mawɓe men ko noon mbaɗatno kala debbo ngannduɗaa so maayiraama duuɓi ma tolni fof e mbaɗan feere o ƴeewa kay mum ina waawa ɓamdema kay walla jogoo maa wonda e maa kay hota wilsindeede hota yeeɓeede hota yeeweede hoto ɓernde maa mettude l'islam ko noon wi allah haali haala aliyeti meeɓe haali haala aramil walla yataama ɗum woni gonnan ɓeeɗo ma mbattane hakkillaaji ƴeewne laaɗo sallallahu alahi wa sallam nde o haali haala haala aliyeti meeɓe haw yettini kanko annabi wi ana awwalu man yuftahu lahu baabul janna o wi ara wonde fof mumen udditane damal aljanna ko miino o wi illa annahu taati mora o wi tan debbo ara tan to baaɗiru ni tan ay heño haa ina wiyana naata hen fa ɓuula o maalaka in ko woni woman anti holi an debbo e miino i joom gallam maayo ne acci sukaaɓe haa heewi ko miino ni ɓe hayfotinaani andi kanko noo jogii kartal makko ko aljanna fayi anamraatun qaadatu ala aytaamin li so a ƴeewi ngannduɗaa abou yala to wonno musnad makko haala ka ari toon isnade o ko jeyid hono ibnu hajar holliri nder fathul baari anani kanko wummaari one ko noon tamamul minna o haali haala sanade o hasan munziri ko no wino to targhibe e tarhibe to usnadu hasan inchallah anani ko hondaani banndiral ɗum noon mbatten hakkillaaji go nam ne ade sukaaɓe aliyeti meeɓe suwa ko ɓadiiɓe men walla ko woɗɗiti e men oɗo gaccen aliyeti meeɓe wuro men ndendinen jawɗoele men en dokkoye waɗooɓe bonande waɗooɓe ngannduɗaa tarafa taraf jiiɓooɓe haa jooni bonnooɓe eɗen jogii kala ngannduɗaa nokkuɗo mawde fulɗo mbino jogii to waɗi eɗen jogii miskineeɓe men eɗen jogii école aji men ɗi ngalaa jannginooɓe eɗen jogii gonam en ngalaa personnalité ngannduɗaa waɗɓe ngannduɗaa ko wiyete qualifié l'hôpital uji men kono neɗɗo haɗa hoore mum ndiiɗo leydi ngooɗo wuro rinndin hakke milliard nawanee kaari hoɗi batte batte kaari wiino naanna moon aljanna walla kaari no fenana wiyana haalda e allah ina allah wiino on naati aljanna walla nela allah wi on jaafaama onoon fof on jaafaama kaa ɗo haala ɗo kayne ñuumɗi de ngartiri hakkillaaji goɗannam annabi o saaa sallam haalani men ko heɓata aljanna nana sera men aliyeti men gonkone nder galleeji men purɗu kon gonkon ɗo dokkata men aljanna dokkata men aljanna ngannduɗaa ko toppitoɗen nokkuuji men ɗi mbatten hakkillaaji haa jooni e banndiraaɓe men ɓe tawi ka joom jawdi so a ñamli neɗɗo jaafoɗaa ɗum tawi ka joom huunde haa jooni njurmoɗaa ɗum gitta huunde ko ina to a yimɓe e laawol mbeddaaji men fof nan ɗoon enen en ngalaa hay jidorogaaji gonnam kono ndenndinaa milliard uji ndokkuya kaari mahin ina mahira janaale pijirloji ne mbaɗee han kadi yimɓe ne mbaɗa han kadi eɗo geɗe yo allah faabo kadi suusaaka haaleede waawaaka deƴƴeede annabiu wi man aala jariyataini hatta tablouga jaa yawma alqiyamati ana howa wo damma asaaƴe tan a ɓuri ade ɓuri yurminaade aliyeti mel fof gonnam cukalon ndewon cukalon ndewon gonam aliyeti moon kon baamun en maayi hay gooto wondaaka hay gooto woƴaaka gonnam to njiiɗaa ɗumin hen fof ina tolsi han kadi ina toksi han kadi ina tawiide hay no anndane munen baaba yehii han kadi hay gooto toppitaake enen renndooji men ɗi wiyeta ko ardin duya asfi haliyataama leyɗeele to aliyeti meeɓe njeeba ɗum woni leyɗeele men ɗe woni gure men ɗe hay gooto wondaaka hoto meeɗen renndinde kaalis mballuɗen aliyeti meeɓe hoto meeɗen renndinde jawɗele koko renndintee ko eɗen nganndi to nawete lahum amalum min duni dalika hum laha amilun annabi wi man aala jariyataini dahaltu ana wal janna o wi ngannduɗaa neɗɗo ɓikkonde won ɗiɗon baamon ko maayi a ne'ii kon a daraniima darnde moƴƴere gonnam a holtinii a suuri a taddi a suuri a holtinii o winnene darnga aane makko darotto aanen makko naa dara aljanna kanko annabi o saalla koni hirjinaama allah wi koni ose mbaɗi koni teddine aliyeti meeɓe kono balla sukri mun al yatima gonnam hannde koye on jamanu ngarɗen mate aliyeti meeɓe teddintaake wala tahudduna ala ɗaamil miskine hade men renndinde ɗeɗe jawɗe ne mbaɗo e fijirooji eɗen jogii ɗo miskineeɓe gure men e haa heewi dokkenɓe dokken ndenndinen dokken miskineeɓe men alma meeɓe men jogiiɗo tan nguura mum du lebbi sappo ɗiɗi no famɗi kono gonnam kaɗen alma meeɓe men kaɗen noddinooɓe men kaɗen miskineeɓe men kaɗen banndiraa e men aliyeti men ndenndinen nawanen kaari nawen haa toon nawanen kaari ina mahiro e jenaali ina waɗiɗo ngannduɗaa pijirlooji hakkillaaji hoto ngoni allah wi koɗi oto mbaɗen la tukrimuna al yatima wala tahudduna ala ɗaamil miskine gonno eɗen jogii to mbaɗɗen ka jawɗeele men ndenndinteeɗe hitaano fof milliard uji yimɓe ne njaha compétition ŋaaji no puunti han kadi hikka kay wuro maari ɓuri addude kaalis hikka kay kaari en ɓuri heewde silkeeji silke galleeji mum heen jogiide silke fof yo silke ndeer galle mum tuuttana hoore mum tawi njiɗɗon ko tuttude booluuji tuutte njari kono alaa kono fof waɗoytee ko banggeeji goɗɗi fof ko réseau ji mawɗi mafiyaaji han kadi no puunta moon latiri hakkillaaji annabi wiiya mbatto hakkillaaji aliyeti meeɓe miskineeɓe njogiɗen e banndiraaɓe men gonnam Allah me emin e seeremɓe meɗen jogui ɓeeɗo seeremɓe guure men he ina daɗiɓe gabborɗen ɓe laabi temedere, ina daɗiɓe to pucci dogata, kono ɓeeto ɓuuri wawde nambar, ɓuuri wawde hoɗade, ɓuuri wawde funtude, kadi ɓe jogui ko simsare en waɗo publicité ji kaari kay wattiyade hadratul ilah, kaari kay hande ko ɓuɗbul maknun, kaari kay hande ko barzahil makchuf. Anani ɗiɗo punti tan ɗeɗo penal ha jole ɗen jooɗiɗo. Anani annabiyu sallallah alah sallam inna allaha kad aujaba laha biha aljanna. Anani cukalon tan gonnam, cukalon ndewon tan. Aicha tan haala no wiya tan debbo goto ari to makko, gonnam rewɓe gonna yahannoɓe no gonde aliyeti mum minen ngala ko ñaame, oyi gonnam ɓe gayi to makko kanko Aicha suudu makko ne hewani ñamde ñande mum, oyi ñande mum kanko Aicha wi suudu makko ndu fof tawi hanko tamaroyo tato. Gonnam debbo ona rewni cukalon mum ɗiɗon, o itti tamaroje tati ɗe o rokki ɓe, oyi kanko rokkude debbo o tamaroje tati ɗe o rokki cukalel hen gotel fof tamarore. Oyi debbo o to fekkiri tamarore jogori ñamde nde tan hawre konto ɓe toddima koɓe dokta ko ɓooyi, kadi ɓe cakki juuɗe yonani noon ɓe kaarani, ɓe mbi nen kadi kamɓe ɓe ganda yummaɓe ñaami ñamani haari harani cukalel anda ɗum bamum no wawi wawa sikkata tan kono sikkata ko wiyorto fof rokkete. Ɓe toɗɗi tamaroje mabɓe tan ɓe mbi Aicha ɓe cakki junngo kadi Aicha na ndaara, o wiƴe tan yummo o ko tamarore nde jogorno wadde hunduko makko nde o fecciti hakkunde cukalon kon o rokki kon ɗo cukalon. O wi fa ajabani chana, o wi koni o debbo haawi kam, o wi debbo o gonnamo yurma ɗum kadi no waɗi ni kadi hawnimo haaɗi hoore makko tamaroyel gotel jeeya gonnama rewɓe woɓɓe kono mbawi yurmade ɓikkon mumen mbawa hay jooɗade ñamdata ko darde nan tan jara nan tan jaha nan tan jillo nana gocoyo nana cammoy nana gulloye tan ha ɓikkon ndiwa goɗannam. So ɓeɗon ɓiɓɓe ndiwiyeɗen mowle Allah jaaha jeyaso jeehi keeɓi jawɗele haade mumen yaade to mumen ndewyata ceerno taw jeeyito gati ko gaddi fof jeeya woɓɓe guure men hani jaaha ladde jaaha Italie jaaha Europe jaaha France keeɓa jawdi ha heewa an gaddan jowonoya ceerno mbawata yettade gonnam jinna e ma nana e guure men he jooɗi miskineɓa yettaki ɗumen gollo ka e haaɗi ga tan to gooɗo feeto waɗeteɗo taw feeto go noon ko bida ni tan. Kanko yummen Aicha nde annabijo ha ari nde o haalani ɗum debbo o no waɗiri ndani dokkumomi tamaroyon ta toon tamaroje ɗiɗo fecci ɓinguel ɓikkon makko ɗiɗon ndewon, o wi gotel ngel to wiyatomo ñamaɗo taw ɓe ƴakki koɓe dokkanogo ɓe cakki juuɗe, ɓe mbi yaayi ne kadi o rokkiɓe kadi. Annabijo wi inna allaha kad aujaba laha biha aljanna, ay ko waɗini kanko oɗo debbo oɗo geste, o wi Allah nanirimo ɗum aljanna aw ataqaha biha minan nar, haysoko jeygol jogorno yaade Allah rimɓinimo jeygol ka o yiyata ɗum. حديث صحيح مسلم بهذا اللفظ ساجي او لفظ من غندا صحيح مسلم حديث انا در صحيحين ساجي دو صحيح مسلم دو جواب جنا دي نو غاس جيدي ساجي كدا حاجو دو سا صحيح البخاري كدا حديثو اريتو انني كو هنداني دو صحيح البخاري تيمن ناي انو غاس جيغوم جو دفتر تاكوبر نيتان ما تاوتون حالا كو صحيح مسلم تو موضع السابق من بيرو دانداني تا ƴew gonna ɓikko ndewon fof ɓuuri yurminede haala mum ɓuuri haalade so goni aliyati mon goɗanno mbatten ha killaji gonnam aliyati mon julde ara ngala ko ɓorni ngala le e ngala ko ñaami ngala ko jare. Annabi wi man uftile min albanati bi shey, kala mo Allah jari ɓuuri ƴesundu cukalon ndewon kono omo hursini kono omo yiɗi kon on ɓaɗini kon hoore makko gonnam fa ahsana ileyhinna, gonnamo moƴƴi e fewde cukalon ndewon no jurmini kunna lahu sitran minan nar, oy ko ɓen gonata sababu o ɓasa nadde jeygol ɓikkon ma ndewon gonnama yurmima ɗumen a jangini ɗumen a holtini ɗumen ɗum ɗo ko sukaɓe rewɓe tan hayso ko an jibini watte mabɓe hakkille ɓiɗɗo debbo gonnama no feewiɗi no yurmini ina looyi hani ko wallede sa walliɓe wi ko dirata kamɓe gono heɗɗawo hakkundema e jeygol yiyata a yiyata jeyge batte ko moƴƴuɗa e mabɓe ko. Annabijo haali hadis goɗɗo heɓra ko jaabiri o yiman kunna lahu salatu banatin yuɓi hunna o yarhamu hunna o yahfulu hunna wajabata lahu ljanna. Annabi jogui kala kay mo Allah newnan tan ɓikkon taton tan joguiɗa anal jogui ha heewi nela Allah ko ɓikkon taton tan a ni'i kon haaɓe naati cuuɗi a yurmimaɓe nde ɓe famɗi nde a ni'iɓe needi moƴƴiri a holtiniɓe a ñamminiɓe a suuriɓe a wiyaniɓe jeeyaɓe jirloyo e beddaji eɓe jeeya ga orange ji ganduɗa ɓe jane ga ɓe cayneega fo a haaɗi ana heede fiyako mabɓe fo a ñammini a yerni a suurni haaɓe naniɓe cuuɗi o wi ko aljanna direct wajabata lahul janna. Ɓe mbi ya rasulallah fa in kana sanatain, wonna woɓɓe galano sukaɓe rewɓe ha timmi tati ɓe mi annabijo i tawi ko ɓikkon ndewon ɗiɗon tan o yaasi ko ɗiɗon o in kana tasana tawi kamɓe yimɓeɓe ɓe mbiɓe dartini wiyaɓeɓe ɗaminino hayso ɓe mbino ko gotel wiyanno gotel. So ɓiɗɗo debbo so ɗiɗon joguiɗa so taton joguiɗa aljanna direct tanke a neyiɓe a suuriɓe ayani ben jeewi orange ayani ben jeenoy banana ayani ben jeewi namase ben jeewi binni ay pare ben jahanger gude biddo debbo na farwi biddo debbo na farwi surtout so mawni na farwi anani surtout oɗo zamanuji kawruɗen hande ɗi ko ɓuuri yawde yimɓe ko boyinnaji anani goto fo yaako yo ren ɓikkon mum ndewon ha tengte ndewon kon soɓe naati cuuɗani iɓe heɓe mawni ko aljanna direct yewɗe ɗo gueɗe fof no dokka aljanna eɗe sere menne kay eɗe sere menne kay ɗen puudire gueɗe goɗɗe nokkuji goɗɗi e yaade gueɗe goɗɗe waɗoyde gueɗe goɗɗe ɗen puunte ceerno wi onon fof on jaafama onon fof nelaɗo allah win hol mbiɗo noon ceerno to wiyata nelaɗo allah so wi nelaɗo allah o anda ɗum meeɗa ɗum yiide an anasi radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال ابنتين ويكلا نأدو تكلم بكون دوان إذن أو ثلاثة ولا تتون أو أختين وأنم هاتكم بدراكم ما دوان تن وأنم قد جناء ما انقلادون أني بدراكم ما دوان حيث قد إذن ولا قتتون ثلاثة أخوات حتى موني قوانم أن حتى يبلغ نبي قد هب كب كلف النبي يكونت أنا وهو في الجنة كهاتين بعد من يجومون bajo islam toppiti debbo l'islam gonnam reeni cukalon ndewon giranno famɓe kala daraniɗo ɓe ko aljanna l'islam reeni debbo so naati suudu mum sa moƴƴe ganduɗa joom suudu ma ko aljanna ni l'islam reeni debbo mawɗo so mawni kala ganduɗa ɗigganɗo ɗum e bangal ɓe mum ko aljanna wa ashara bi usbaihi sababa sabbawal wusta siyama l'islam ne yawi rewɓe ndena hawni l'islam tawno ko ɓiɗɗo debbo gaska ase ubbi hen hay goto wiyata ni ne ko woni on saha ko ɗum wonno e vogue ɗum wonno e modile anani allah wi idal mawudata suilat bi ayi dambin qutilat allah wi ñalawma dara gana ara cukalon ndewon konɗo namne holfo ko bakkar koɓe mbaɗi haɓe gubba nden so sadak ndiyam na waɗe ko ɓiɗɗo debbo mbomri debbo yo hirse ɗo mbomri debbo watte sadak ɓulli watte sadak ndiyam watte sadak maayo watte sadak ni annabi wi hami yiit sa wari neɗɗo kay an nafta bi nafsi tan a wartete riwaya goɗɗo annabi wiman kana lahu salasu banat kala jogiɗo cukalon ndewon aw talata ahwat walla ko bandira comma ndewon gonanɗo jinnaɓe ma jeehi gacciɗon bandira comma ndewon a toppitimaɓe a daranimaɓe ko tanɗa darade anani fa aqama alayhinna fattaqallah wa aqama o huli allah o reniɓe no wiranani o lumtiɗon sara e makko ɓe kattaki ɓenni gonnam kana ma i fil janna ha kada annabi wi on ko koddiɗam aljanna o joofi feɗendu makko joofordu ndu e hakkudiru ndu wadata ndani anani o awma bisabawal wusta ɗum ɗo woni ko rokkata men aljanna nana sere men hole men mo ala joni aliyati men ɓe tawno ɓaadi ɗum hayso ɓadakima aliyatimo mbawɗa neɗe fof ko aljanna direct hole men mo ala bandiraɓe rewɓe walla cukalon ndewon no mbawi yurminade nan tan jaha e beddaji janggani ganduɗa hunde jawoɓɓe donkata ko mbaɗi ha daro ina jeeya e laaɓe hoko ɓuuri ɗum noon hulɓinade e oɗo zamanu mo kawruɗen hande zamanu fof wonti congowon wonti mbarakon sa roodi hen ɓinguel ma dewel ganduɗa tata wi yo yaah a ñanti ɗum yoya saɗa yeeyo hunde ma ñandoɗa ma pinoɗa ma kaloɗa ma mbaɗa ɗum ɗo ɗum hoko mbiɗa yo waɗu mbiya tan ko yo fijoyo addanma ɗum woni ko hulɓini ko annabi sallallah alih wa sallam wi ko yen ned sukaɓe rewɓe ɓe ɗum woni husnul khuluq moƴƴude jikku ko ɗum rokkare men aljanna ɗum nana sera men moƴƴinen jikkuji men ɗi hoto jeehi ɓeɗo no mbiyano nannamon aljanna walla dokkimon aljanna ɗum ɗon ko fenade aljanna ko allah jeewi kanko nannata hen mo haaji anani o wi jeygol kanko joyi kanko ne'ata hen kanko torlata hen kanko jukkata hen mo haaji anani ina jeyako ina wawi nannude yimɓe aljanna kulol allah an kay hul allah sa huuli allah to mbawaɗa wonde fof saɗa huuli allah andu ko aljanna direct annabi o sallallahu alih wa sallam nde ɓe namnima ko ɓuuri wawde nannude yimɓe aljanna o wi ko husnul khuluq o wi taqwallah hulde allah e moƴƴude jikku ko ɗum woni ko nannata aljanna eɗen donki andude ko woni kulol allah walla moƴƴude jikku eɗen gandi kay ko woni bonde jikku ko ɗum nannata jeygol nde annabijo nanna ko ɓuuri wawde nannude yimɓe jeygol wi ko hunde koye farji alfamu won fol farji ƴew tanano farji ma nan ganduɗa suurano a renano a wondano kundigirimandi ko haalata ko ɓuuri bonde haalata ko moƴƴi koko artata aduna koko amnata ko ni jeeya neɗɗo no teddine no weltane batte bonde mo nedi wonde tonduɗo wonde bonɗo hunde ko tawa noon allah ina añma inna allah la yakrahu alfahisha albahi annabijo haali gonam no hulɓene o wi allah yiiɗa bonɗo hunde ko tonnuɗo kono an gonam ko noon ɗum woni ko ñaaƴirta ɗum woni ha joni ko teddugal ɗum teddinirta an kaari batte on boni hunde ko ɗumo tolli on wawi ƴettade tiiɗe ƴettade tiiɗe kayo haalde koko moƴƴi annabi o sallallah alih sallam wi ana zaimum bi beytin fi rabadi aljanna liman taraka almira wa in kana muhiqa annabi wi mbeɗa gaddi garanti neɗɗo ne heeɓa suudu hakkude aljanna gaccuɗo jeddi eyyi jeddi haalaji bonɗo hay soko an jeeyi gonga yettaki ɗon mi haali gongam gadi sa salima a wiyaɗa waɗa jirde mimmi yeddodira ko ɗiɗo jurnata haala ɗiɗo kañum en jurnata haala ko jiɗɗa fo haala gonnen Baba Adam ɓikkon makko hen ɗiɗo goɗɗo moƴƴo ko noon wi ɓinguel ngel bonɗo wi komi barowomo komi piyomo one yennudemo Allah yafsuɗu aydi yafsuɗu ileykum aydiam juuɗe maɓɓe o arsinata kome ɗemɗe maɓɓe ɓe kaala mon ko boɗi ɓe suu anani kanko nde on wino waɗama noon nde o wila in basatta ile yeeda sa werti junngo ma fewde am mi accidima e ɓanndu wona min kay wona kewi kay annabi ji wi kara kanko zaim be baytin fi rabatil hakkude aljanna gaccuɗo ko wiyete jeddi ko hay soko an jeeyi gonga o baytun fi wasalil jannati liman taraka alkadibe anani suudu hakkude aljanna sa woppi fenade aɗa acci anɗum ɗo ko fenade a acci wa in kana madihan hay soko gajati woppu tan fenade o wi o baytun fi ala aljanna liman hasuna kulku o wiya suudu hakkude aljanna wonande jikku moƴƴo eɗen ganndi kam jikku bonde ko fenade haalde bone ƴettade goɓɓe goo nan mbawa haalde sona ƴetti kañumen ko ɗum ñaƴirta gonano wawi ƴettade no boni hunde kono tonndi anani jahannama direct wiyete Allah yiiɗama so Allah yiiɗama hay moƴƴo fof yiiɗatama kala mo jiiɗa ne yiiɗma anndu waɗa kam barke fof gannda ko gannda ko wiyete ko moƴƴuro ala to annda to tan fof ko huñola ceeƴo anani azaim woni addamine wal kafine annabi o sallah ah sallam holli nannata aljanna ko wonde gongi rante accude fenade ɗumɓe woɓɓe jiiɗa gonga jittan ko mukñan jittan ko cakan aɗa winda tan aɗa tasta tan aɗa ɓawlin tan sa waɗi ɗum ɗo ɗum ɗo oɗo aya lootete ko nder genaɗo oɗo aya waddete koye koyngal maɗo e sugudu mayɗo e alkule mayɗo e alhaali mayɗo gonno hande nokkuji goɗɗi genale ma rene waɗe tataji waɗe comsiria darne hen sona ɗum ɓe gujjan mayɗo ko surtout mayɗo joni joni on kay ɓe taƴan ɗum ha gas hay hunde woppetake mum yo hay kulle ledde ɗe ko noon ɓe taƴa hilere fowru ɓe taƴa ganda koyngal fowru ɓe taƴa hoggo colil ɓe guitta ceguineji ɓe guitta guiye canggal Allah bonni wilewe mbaɗa ka barke fof ko fenade tan annabi ji noon wi heɓata aljanna ko gonga accude fenade hakkude ma Allah guiye canggal le meɗi nafde kokki bi gadda kote ɓinguel wujo walla ha joni ko wiyete wujoji en jala hokkoje ko wonno hen ko maayi an mbiɗa ɗum no nafa gadda ceede maɗa sawiraɗe yoko ɗiɗe mbi ceede kay wonko mbi hay hunde mbiyan aɗa fenata ɗum woni fenade tan Allah kadi aɗa toɓɓa e leydi mbiya ko nide aɗa wanna ramlimaɗo ka ramlinki an ka ramlinki an kay ka boraɗo annabi inna sidqa yahdi ilal birri saɗa haala gonga ma Allah wurte ɗiggere kulol Allah kono ka penowo an golle ma fof ko ndaɓu e fenade garɗa fof jiye canggalle no sera ma laaceje dooño dooño koye mbatiji en an kay a boramo hoore ganduɗa hoy molutti en ɓoccooɗe bonna en ɓoccooɗe kuy kelew en ɓoccooɗe ha joni ganduɗa wil wilde eɗen muuli Allah cofon mumen e ɓoccooɗe ganduɗa ɗakɗa ko gari aɗa warda yim ha Allah bonni ɓe boni golle sanani e guri goto naare en boni tan da jomum sere mum no luuɓina wi jus eyi ɗum ɗo koye ɗum ɗo waddete ɗum ɗo koye ɗum ɗo waddete koye ganduɗa bofoɗe dutal anoto tewda bofoɗe dutal no wiya heɓete ko nokkumaani annabi ji inna sirqa yahdi ilal birri artir hakkille haalde gonga ko ɗum tindintoma ɗiggere kulol Allah wo inna al birra yahdi ila aljanna ɗiggere ko ɗum nannatma aljanna wo inna rajulla yahdu gorko no wona kaalowo gonga haw winde bangge allah kaari ko gongirante andi kam jogiiɗo gonga kam gollata ɗum ɗo guiye canngal an ko ɗum woni sere ma wo inna al kadiba yahdi ilal fujuru ganduɗa seɗɗo penowo o ko faajiri wonata oɗo so wonani faajiri holgonoo faajiri oɗo ko penowo ko guiye canngal le o liggorto guiye sammunde woni sere makko sa tawi jonde makko to jooɗi omo ferli omo hela kaatumeje ɗo tawata ɗo ganduɗa ko laaceje dooño dooño e ƴiiƴa meje ha joni ganduɗa eloji en wo innal fujura yahdi ilal nar faajiragal ko jeygol direct tan wo innal rajula yaklim ƴeneɗ ɗo wona penowo aɗa fena aɗa fena an kay burjuma ko daani an kay mi daarima yiyanima ɗo an kay ko ɗannade yaade nokkumani moƴƴe ma an kay mi naatanima hall mi yii burju ma anu ko ganduɗa e burju wo innal rajula yakribe oyi seera danɗe no fena o fenatna ha winde bangge allah kadaba borama hadis oɗo ko muttafaqun alayhi to sahihu lbouhari so ɗon jogiɗa ƴeew deftere sappoɓere nde ƴeewa ujunnaji jeegom e capanɗe jeenayyi e nayyi to sahih muslim to ƴeew ujunnaji ɗiɗi e temed jeegom e jeeɗiɗi won lafdulil bouhari anani heɓata aljanna ko rende ɗemgal mum heɓata aljanna ko rende farji mum kono aɗa natti tan artiririɗo tan han kadi garɗo fof tan ko bisimilla mbiɗa an ka sernere mawde so rewɓe gaari toon tan annen a waɗan enɗa fuɗani enɗi ƴetan ka haala ɓe gaari tan alu ɓe mbiƴam ceerno an aɗa jooɗe rewɓe tan o yaltin tan ɓe jii endu no ɓuura kosam ƴetan ɗiɗo ɗum ɗo kaalande ɗum ha e 21ème siècle ɗum ɗo no waɗi o joojino sarete yimɓe no keɗne anani anani oɗo faajiri bande annabi jowi kala koko jiɗɗa won tanga terde debbo jangano kay seedan wa tammunta to seedan non libata neddo fo sona mo Allah faabi annabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwa an rajulun bimara sayida fijirde kay wonde jino rento tan ganda tellude debbo jangano iyyakum wadkhulu ala nis kon annabi jo haali kon den to den nadde to rewbe ngoni kon reetto de rewbe no gara tan diram sosam cuudi mo ada bari suudu ma bangi rewbe no gara diram sosam wi dan gonda kay ligganade an kam ko ligganto daabi dum kam haaltaake koydul mu an bi daada renti annabi iyyakum wadkhulu allabi la taqrabu zina tani tan badade zina ko honde do ket wona woto yotto kay ala ko la taqrabu ko ina wona sababu jotto don ko dum don anani النبي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة خلفه مؤنى قرد نوكم حقون قويل من دي حقون بائي مقوى إلي دي دون حقون قرد موسى سنسون مقوى وارا مقوى دون هون مقوى حقون قويل مقوى دي ورانا دي دو جد الله يكن عناك الجنة والله من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له به الجنة نلاقت نبي سر حديثه لك صحيح البخاري أنني تامتت إجاتت nalaa sallallahu alaihi wasallam kala gaddani do mo kay rende hunugo mun a halata ko boni ko boni yalla ta yen fenaani ala hen a khoda ki himbe wadani himbe nambara funtani himbe o kala funto amen jeyda kay amen anani ana ra funta himbe anani annabi sallallahu alaihi wasallam wi aljanna direct dun hakkune baimaade annabi sareni ko aljanna ene jaaku ina nanna men aljanna joni joni dun golle modde gorna modde tikkere waade tikkude ana tikki a laawima hankadi a waɗi ko boni gite gojjiɗa ɗi tiine darimaɗa haala ko boni tan giɗa an sa tikki a ala feren a wawana hoorema gorko goto arino annabijo jeyaɗo allah moƴƴo sahaba annabijo tedduɗo bawɗo qouran abi darda o ya rasulallah oy gorko goto ari annabijo kanko mo jooɗi dullani ala amalin yukhiluni aljanna annabijo o wi haala noon gollal somi gollingal mi naata aljanna annabijo mo la tahdab walaka aljanna accugo lawotoɗa ko naata aljanna an sa tikki tan hankadi feren ala ko are hunduguma fo tan a bulɓi tan oy woppude hen hunde keeɓa aljanna ɗum ɗon heɓata aljanna jogoɗa hoorema mbawana hoorema banna hoorema labagal fula allah ganda haysa mettini haysa weltima wonko kanɗa wadde wonko kanɗa rentade nani wonka hanani wadde gorko goɗɗo are annabi ya rasulllah awsini dañugo masiɗa kam annabi la tahdab accugo lawotoɗa ko goɗɗo kadi artita ɗo wino kadi la tahdab annabi man kadama ghaizan kala muɗɗo tikkere a waɗama ko boni aɗa wawi yoftade aɗa wawi yoftade ha ɓuura ko haali ko o ɓuranima ɗemgal o ɓuranima wawde haalde kono ana muñi a woppi o ligguima bonande o jantimama najore kono ana wi ala min joomam wi ko mottoɓe tikki e yafotoɓe tawa aɗa wawi tigui yoftade goni a woppi a muñi batte haala allah ñande darga hakkude rendogo fo allah no wi indema nodde yeyna mbiyeɗa ar halko jiɗɗa fo dok keɗa anani يخيره من الحويعين ما شاء ساجي حديث أبي داود ونصر أبي داود الترمذي دم دون هاجون يوتر من هنده دو الله نونا من هاجون دراد دنياك الله قال وقال دنهن ودي صواب على ركو من وراج سيوان كونهن جمرة كدي يو الله هاجون يابو فرقي تمام دنياك جمرة سبحانه وتعالى يو الله نونا من قول مجعلنا الاخر يو الله سورة من قلق بيتبون هنده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله